bu ko ko du xam ya to mel ko lu nangu ñu jaay ci xaar manam du tolle abritu balu ni mel wax nak na illa an yakuna al mushtari huwa ba'iha shati haqiba bayha li haymihi bi sifati lahmiha bi hasabi khalafiha anena bu fekke ne ki don jaay gatt bi mom mo ci bëgg jënd ak liber bop nga wax balu ko nuru kok dana melni bu fekke moko don yaxal doole ci mom ni koy jaay dana wara xam melaw ñap ni mel ne ko ndaje ko may mom ñu jaay ko ci xaat jubo mom xaat mu jënd ci ak liber balu ni dewe te fekkul sax ñu rendi ko ba fekkul sax ñu fess ko mani anna lahiq lil haqdi kal waqi fihi fa ka annahu baaha wastasna mashtarahu wa yanbaghi taqyid al manhi bi hadami sharti qiyal al mushtari bi ru'yati mom danele moy buñu ne do meuna jënd ab liver ci ab gatt bu ken rendé bu ko baren nañ ko way fessu ko nakoy ayé mo lay tay ñu man ko rek moy ñu baña sarte ne bu gisé yap bu te bëgg jënd bu bëggul bayyi su ñu sarte ne mom légui bu bëggé rek jënd bu bëggul bayyi su baba dara du ci nekk watura sa'irin ak sufus tegg katu wurus ba khalis manam ki teug wurus ba khalis suuf sa nga xamni mom lay tim di ci teugue nga xamni buñ ko jexé xeyna dañ wara am dara ci wurus ba dara ci khalis mu jaay kenn suuf so ko ko jex ko mom jël la ci nek da xamuñu lolé ci rus mu ngi toll ko ko faaw buñ ko defé dañ koy dindi mo tax mu ne warad dahu delo nako mushtari aji jandam ja wala khalasahu ak donte ko bu set mo jënd won nako moy jeex nako bu set manam ay won nan ko bu fekke kenn jënd na sou soose nak ba jota jeex la ca nekkon ci wurs ba xaliss nak dañ koy wax ne ko legi duté ñu tebbi jënd giñ ko jënd bu ko defé mom nak mu fay la rek jeex ki jeex bu génné ko mo tax ni wax won ñen nako al ajru payga pay bu jeex gam jeex lolé bu génné ko wa su boba mom rek mom lañ koy jox fofu nak neena ko bu fekkone bam ko jexé bamu set yonne ko dañ lay fay jex giñ ko jex ñu set lañ ko ci wara fay bu upp far lim jexon ba génné ko amna ñu wax ni kon yoy jamono kenn du ko fay lu upp lolé mu jex mo ñu nga xamni mo doon teug kat ba mëna ni man dal bu mako fay lu upp li nga xamni mom la génné ci bi muy jex ñu bu sax nak bu fekkone lay jex na jex génné wul dara ko yit kenn du ko ci jox dara waye xam nga neu paw rek mu delu jaay kat bi te moy teug bi fa delo ko jegam tax neena la jaay mo faw day tabbi ko la ma'dini dhahabin dhahaban dalum wurus aw fiddatin wala khalis manam day bañ nga defene bañ ayé ak teug jaay la wurus ci suuf su taxam ñu tollu gane ko waaw mbell mo xamne buñ ko gasé wurus ci cey genn xalis mom xana moy tam ko warna ay ampul nañ ko mune la mom nak mo xawa tane manam mo gëna wor ci aslu lolu mo tax na kon dañu maye ku am mel mu ni gas mu rus ba xalis mom mu jaay la ko waye nak jëgëng koy fay du bok ak lañuy gas diko ci gënné bu dé wurus da nga fay xalis bu dé xalis nga fay wurus ñu wota ñom ñaar ñu bëgg wax bi xey bi sin fi ma tax ni wa amma bi sin fi fayum naw su boba des ko nangu iz ashakku fi tamasuli ka tahqiq tafaduli wa farqu bayna turab al ma'dini wa bayna turab al sa'iri shiddat al gharari fi turab al sa'iri duna turab al ma'dini wa shatin dagan na jay ab gat qabla salqiha ci jek ak fesa ab gat bu ko rendi da wax gat rek ci misal bu nexe ñu jay lako du fekk fesa guñ ko waye na dañ ko jaay non rek mu ne ñun buñ jibulo ci jaay la ko ci pesé manam ren nañ ko wonop ñu jaay la ko ci bu noppé pesé ko par ay kilo nga far nga fay par kilo bu baax ñu ko jaay non rek ko fara bu ne juzafan lawasnan fayum naw wahintatin dagan na jaay bele bi tam misal rek la ci ci sum bul mo nek ci ay gup nga xamne ci la tepp ma nek wuti ko xatax indi ko lan dem da nek ci nat menes na jaay mbay moo xam ne war na xom waaye mën a ci guñ wa nga xam ne kenn góobuñu ko mbaa góob nañ ko ba noppi waaye kenn bojjagu ko mbaa bojj nañ ko waaye bet ne xatax ba ña nga bokk ànd kenn jëreegu ko. li bëgg wax nag mooy su boobaa daañu nangu ngeen jaayante ko ci kaw lépp lépp buñ ko nattee ñu seet bu dee ànd kaw bu dee leneen bu boor bu ne nga fay ci nangam ci njëg wala benn bool bu ne nga fay ci nangam ci njëg moom daal na ngeen ci jiwoo rek baax na. waaye nag loolu dañuy sart lu mu yéex yéex bu ëpp fukki fan ak juróom kon ku la neexee ngeen jiwoo ci lépp lépp boo jënd ci buñ ko nattee ci par nattukaay sàngam wala itam doo jënd lépp waaye da nga ràññee la nga cay jënd. oto borom sala ba ne moom di ko misaale bu ne ko woon bi en tout cas jamiha xabbi haza kullu irdaban bikada aw bi min xabbihi irdaban bikada ba lépp du wàññi dara foofu na xam nga am natt rek nga dégg ñu tudd ko waaye daa mel ne bu dee ci noonu léegi nga xam daanaka duñu faral di natt ñu ci natt àndaara yooyu daanaka bëri tut mel ne ne peese bi itam daal gisuñu li koy war a aayal mu def rek léegi bu fekkee da ngaa bëgg a jënd gubo noonu mu ànd ak da ngaa bëgg a jënd pepp ma mu ànd gubo ànd xatax ba kooku moom léegi mu bëgg a wax mooy bu fekkee dañ koo takk-takk boo xam ne cetee daa jëm ci genn wet taatee genn wet nga xam ne su boobaa dana yoo gam-gam la su boobaa rek lañ koy nangu waaye su fekkee du loolu moom dee su ko nangu dana topp ni waxattin akub takk jisaafan ci ab jal nee na daa ñu la may loo xam ne daa xam ne pepp mu suba naag saa ñoo ko lay yoo nga xam ne pepp ma day jëm kaw taat yu jëm suuf su fekkee dañ koo takk car yi jëm genn wet taat yu jëm genn wet daa ñu nangu ñu jaay la ci ab takk nga xam ne ñu wax ne buñ ko bojjee jaay la ci nangam yu kilo mbaa nangam yu andaar dee rek jaay la jëm mu takk ba rek noonu ndax loolu da yomb gam-gam le ndax li car yi jëm genn wet taat yi jëm genn wet moo tax mu teg ci laaman fooshan waxuñu lu ñu safaane maanaam bu fekkee dañ koo safaane xam ne yenn ya taat ya daa jëm ne yenn ya cat ya jëm ne nga xam ne dañoo safaanoo su boobaa kenn du ko mën ndax day naqaree gam-gam le moo tax mu ne man fooshan mooy ay maju xoolan ruusuhoo ila jihaatin muxtalifatin li xadami imkaani xasrihi dalu yomb ñu gam-gam le ko moo tax wa zayti zaytaanin tagan na itam jaay duub olive olive zaytoon olive bu was nin ci peese in lam yaxtalif ndeem du wute maanaam doomi olive yoo xam ne kenn segalagu ko xam ne xamuñu ñu diwgay mel mën ngeen jugoo ci bu ñu ko segalee mu jaay la ci nàngam ngeen jugoo ci xaat te segalaguñ ko bu fekkee xam ne ni olive moom duñ ko xasee segal diw gi nàngam rek lay mel xasuñ ko xam mën a palaat ñu koy segal mel ne nun boroom nun gerte daanaka mën na la dogu ci diw gi moom buñ ko segalee diw gi nàngam lay doon nàngam lay mel moom gerte gi nga tiim loolu noonu mees na koo jaay maanaam mën nga jaay jënd daal tiw te fekk ne diw gi kenn segalu koo moo tax boole ci in lam yaxtalif su fekkee nag diw ga léeg-léeg mel ne léeg-léeg mel ne su boobaa kon duy nangu jaay ci xaat te fekk segal guñ ko xanaa illa an yu xëy yaram dara bu def koo tànnloo maanaam bu fekkee ne moom yi jënd dañ koy tànnloo buy segalee bu nopp moom gis diw ga te mel na bëgg mu jàllu jënd bu mel noonu mu bàyyi su boobaa moom kon mënees na ko jaay xaat diw ci loo xam ne kenn segalu ko xam ne mu jugoo rek ci njëgg duñ segalee jox ko ko tax saraa bi dama ne in lam yaxtalif booba in lam yaxtalif wasfuhoo bi an xurifa bi xasabi l aadati wala weta axar tamaamu xasrihi xan nisfi chohrin waaye itam dañuy sartu bu ngeen jugoo ci nga fay ko xaat njëg bu segalee jox la nàngam ca duuga bu ca sartee dajee dañuy sartu balaa mat genn wàllu weer rek mbaa boog du ko weesu mu segal ko ko jox la diwgoogee di nangu ma ëpp genn wàllu weer ba yee joosu an naqdu fii bi shortin lu mel nanu moom buñ ca sartoon ne da ngay fay fi saasa itam du ko tee baax kamaa tufiidu hoo almudawanatu fa in ixtalafa wasfuhoo balaa yee joosu bay hoo illaa baxda xasrihi واحد بصفته في كل حال إلا أن يخير أي يشترط عند البيع الخيار للمشتري إذا علم صفته بعد حصره فيجوز البيع ولا يجوز النقد فيه حينئذ لتردده بين السلفية والتمنية manam bu fekke buñu né lolé dal bi ko ma sa sagal lolé melné kon niñ ko waxé wala ñu ko jaay dañu wara baye ba sagal ko ba xamna mel wala bok la koy tax baax moy ñu may ay jënd di neko bu sagalé bu nopi so bëggé jënd bo bëggul baye te fo xam doos di nangu ko fo xey ñek ci saasa dédit kenn du fay kenn fo fay téwal wa daqiq himtatin ak sugu fess bele ak wal moy sugu fess bele bele bi mo ko li ñu gëna su neegi ñoy mo bele bo xamne kenn debbu guko ba xamne wal ko mel du ñoreli wal wal gi mom du wote nangam dong lay mel ah ñu ñal xamne ko fa noppi du mel ne melat neneen amatu wote dal ci mel qualité bi mel qualité bi suma ba man nga ci jënd xaat te wala guñ ko pour walé nak doxal li nga ci jënd jappalé tam daatu du bele rek waye suuna ak sa yoon bokk bi nga xam fi yépp atté do ñu benn bi dong la bala nga jall man nga xol sara bi nek ci aqrabul masalik bu far la takal manam jaay bay ni ci top bo xamni ma nga ca bugu ba nekku ci ni bir ya demé wa fal hasil an li zarhi khamsata ahwal qa'im bil ard wa ghayru qa'im wa ghayru qa'im imma qatt wa imma manfush وإما في تبنه في الجرين وإما خالص بعد التدرية وهو المشار إليه بالصدرة الآتي بيانها فبيع الحب خاصة جائز في الجميع إن وقعها بكيل وبيعه بقته يجوز جزافا فيما حد المنفوش وكفى بيع الصدرة جزافا بشروط الجزاف الآتية يعني بي من قال وقت تكتك لي جنوب برنا نخبرنا خمنا bu nga ci gubbo ken gobu ko babu gog nañ ko do noppi diñ ko gogé do noppi tam benn muy ap tak nga xamné ciati da jëm yett ta di jëm yett babu ko ñu safané ko babu mën na nek bi tay mom pep ma ñu ñu dojum and xatax wa te kenn jëré gu ko wala bok gëna bañ ko jëré bu nepp muy pep bu set moy moy mbir ni tak tak bi nak moy sa yo xamné pep bu set la pep kessé bu set la dañu ko jaay mom sa yu nek ci kaw nak sarpu ni waxon ci natta ga way tuddo na itam man pese gëna xeyna mëna nek batay bu fekke dañ koy jaay ci tak wax na ko legi moonu dagan na waye nak bu nek lu ñu safane na téré jëw wet ta di jëw wet batay mu nes na jaay ab jël ci pep na lo xamne ci natu ci pese yu ko waye nak ci sartu sartu yi ñu bëgg wax legi ci birum jël jaay ab jël da bari sartu ngoo ci kanam kete masahin dagan na jaay ab sa aw kulli sa'in wala bepp sa' min sobratin ci ab jal wa in juhilat ak doonte reereef na jal ba maanaam nangu nañ loo xam nañ koy peese baa ñu koy natt moo xam ci ndimoo la mbaa leneen ngeen juboo ci jal boobee wala tiise boobee mu daal fala farqa bayna almakilaati walmaqisaati walmawzunaati ñoo ci yemoo lu man doon daal moom ci yooyu daa ñu nangu jëntu boo ci buñ ko nattee wala buñ ko peesee kilo bu ne nga fay nangam ba àndaal ju ne nga fay nangam ba mètre bu ne ñu nga fay nangam wala bu dee diw litre bu ne nga fay nangam yépp nangu nañ ko donte sax fekkutoon ñu xam jëmm ca num tollu ca ak lim lu tey ñu nangu rek nga ne lépp lay jënd buñ ko seetee ci par ay saa saa bu ne jëntu boo ci nga fay nangam ba mètre bu ne nga fay nangam yépp ak lu ko nuru baax na la min haadu ci ak yoonu nag ca jal ba rek ba uriida tana meef albaadu lenn la maanaam nangu woon nañu jal bi lépp lépp ngay jeexal buñ ko toppee ci par ay saa wala par ay kilo lépp ngay jeexal mbaa boog tiw gi buñ ko toppee par ay litre lépp ngay jeexal doo ci bàyyi lenn nangu nañu tam nga ràññeel ne ngeen jugoo ci danga ci jënd nangami kilo wala nangami litre mbaa nangami mètre waaye nag lañ nangu wut mooy jugoo ngeen ci njëg ba noppi ci par saa wala par kilo wala par mètre waaye wax lo lim ba nga ci nara jël boko jéxal tam bolé ci manam do jënd lépp da am lo ci jël rek té ngeen jibo xaat nak ci park ci lo nangam nga cey fay koku mom du bax manam da jappal yett la su fekké ni lépp jël da ngay jéxal manam lépp jëm ji dal ndax buma né ab jël néna légui limo yépp ci la fekké lépp ngay jéxal ci nonu ngeen waxalé lolu baxna su fekké ragnel nga la nga ci soxla itam bañ xam ko ci bu do ay kilo fukki kilo ba bu do ay liter nangam ay liter batay baxna waye ngeen jigo nak ci amna mo ci jël waye do jël lepp te li nga jël tam ragnelo ko bañ xam ko bo mom lañu bañ washatin dagan na jaay ab gat istisna'i arbahati artalin ak sete ñenti ritlo ñettu dañ ko fi reen liber da bëgg wax ne man nga jaay ab gatt duñu rendi ba nopi fekk bobu fessu guñ ko mba bok lu melni ab gatt ba nopi nak legi sété ca manam wax ne kiki nga jaay nangami liber wala nangami kilo mom jaayale mu lako duma ko tey alal da gam fessu guñu nga xam dañu rendi rek lol dess na ko sañ a dañuy sart nak liber yi ngay wax ba kilo yi ngay wax boko ci jëlé duma ciéru gatt ba ba leneen lolé na manki tier ba su fekké nan gannaaw bañu fessé ba nopi nak la nga ko doora jaay nak gatt bi gannaaw ban ko fessé ba nopi kon bu la nexé sété ja nangami kilo ba nangami liver yo xamni bu ko sété dana mat tieru gatt ba kon fofu da ngay tékkalé bu fekké da ngay jaay gatt ba ba la melni gatt ba mo xam mu ngay dund mo xam dang ko rendi ba nopi waye dal mom fess amugo ci koku mom boné ko dama la koy jaay waye nangam da ko jël ci yapp ci ay kilo ba ci ay livre ay dama nonu mom day a ci wo mu baña mat cher wa xam ni lolé bok ci génné du mat cheru lolé nga ko don jaay muy gatt mu lenen légui nak fa in bi had bahd salqiha jasas tisna wa qadru tumus faqat ana bu fekke bang koy jaay gatt ba mala ko nuru fak na mom ñu rendi ko ba fess ko ba nopi a su baba kon la nga ci génné ne ko bokku ci dama la jaayale no ci nangami kilo bu doon lo xamne bu ko sété day ëpp cier ba man na mat cier jëm ci waye bu ëpp nak cier ba wala ya'khuzu du sañe japp lahma ghayriha ñapp lu dul gatt doobé ana bu nga jaayé gatt bi ñu wax ni man nga ci sété manam man nga ci génné nangam lolé dom ngay mëna jël ba nopi jëlé ko ci gatt doobé ba leneen lolé waye gannaaw nak bo bëggee ngeen tibo ci nga bañ yapp wa tim jox la leneen lu bokk te yapp ba mu jox la yapp te joxale ko ci leneen lu bokk te lola a su boba kon du dagan am ñu ne sax lolu mu ne wala yaqusu lahma ghayriha bu ne won rek wala ya josu aghza shay'in badalaha way gëna matale wa subratin dagan na jaay ab jal wa tamarat ak meñet wa istisna'a qadri sulusin andak sete kem ab cher manam nangou nañu ab jël wala meñat nga diko jaay kenen waye nga sartal ku neko kat buñ ko sete nangami bi war dañ ko ci genn jaayalew mala ko wala nangami bol sa yo xamni dal la ngay sete ci meñat mang koy jaay wala jël bang koy jaay dang ko tak ci nangam ci nat niki nangami bol ba nangami bi war ba nangam ci kilo wala nangam ci ak wagn niki borom ay xal nga ne ko nangami xal fekke non nga ko bëgg genné war ko nek lolu mo bokk ci limala jaay na su boba dañuy sartu lolé buñ ko ci genné dayam kep ci ciéru la nga don jaay ba bok bañ ko mat way du nangu nga sété kon wop ciér ba bokku tok nak bu fekke dang ko dama la koy jaay waye jëmmi kar bi mom jaayale mo lako wala jëmmi xumus bi wala jëmmi fukel bi ba ci jëmmi sulus bi ba jëmmi nisi bi lolo mom dañu ko nangu su baba mom ñu ngi ci jigo rek baxna da na gis dang ko gis leen ci kanam waye fi mom dagam li ngay sété dang ko tak ci nangam ci ab nat niki ay bol wala ay biwar wala nangam ci kilo ba nangam ci wagn mom dañuy sart lolé buñ ko sété ba génné ko dayam kep ci cierup lañ doon jaay lepp lepp ba sax baña mat ab cieram ay du nangum ëpp ko tax mu ne واستثناء قدر ثلث من كيل أو وزن أو عدد فلا يجوز استثناء الأكثر من الثلث وجلد دغنا ست أبدر وساقط أكبب أكيال بسهر أبتكي فقط دم وانا بفكي أكتكي داني يوبل وداني رفرخ ستكي nga jaay am du ndet bo xam gatt la mo xam leneen la bu nopp jubonte ka nga xamni mom nga koy jaay ne ko nak jaayale mo na bobbi ak yeli bobbi ak yeli mom mako mom batay wala ci tukki rek lañ ko maye waye bu fekke du ci tukki mom dañ koy xup tax mu ne ko dewe ci mu dawana ma nga nawa am istisna ul jindi wa ra'si faqad ajasa wa malikun fi safari izi la tamana lahu hunaka wa karihahu fil hadar mo gis ni dagan na jaay ab xaj mutlaqan ak num ma di tollu ci lola mo do lañ ko jundju legi ana bu fekke ni legi lang koy jaay ak num ma di don dal mom la nga cey sété mom jappo ko ci nat jappo ko ci kilo dang ko tak ci nisuf ba sunus ba rubu ba kar ba tunun ba ci wursu sax ñoo ci yemo boko takke ci ben xaj ci xaju ci yoy dal mom mo ci jubbu mom rek dagan na nga jaay ko ne ko nak ma ngi lako jaay waye bu ko defé ñett xaj ben bi mom da ko tey jaay lo mu lako wala ma ngi lako jaay waye bu ko defé ñent xaj ben xaj da ko tey lolu mom lepp lu mën doon rek mu res nako ja wa tawallahu fete yona lolé ñu jaay te rek ñu sété ca ter ak bop ak yel al mushtari aji jënd ja manam mom nga xamne mo jënd lolé té ka koy jaay waxan ka nako jaayale mo la derwé ak bobbé yéli mo aj jënd ji moy fété wo lepp lu ci wax xamne fa yubashiru shu'unahu min halafin wa saqin wa hizin wa dhabhin wa salqin wa ghayriha manam dal yafal baak wëgg gaak sam gaak rend gaak fess gaak mom aj jënd ji lolé mo koy fété wo ma tax salabina la wa tawallahu al mushtari خاص بصورة استثناء الجلد والساقط لأنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع المثل أو القيمة للبائع صار كأنهما في ذمته ما نام داك اجي جند جي مو كين دوكو فورسي نكو رند لي جوخ واجي درك بوب ماك اي يلام يم سي سيتي وون مو كين دوكو تي فورسي تي بوكو نيهي تام صاح مو جوخ mu tollok lolu bu ko nexé tamone ko dama lay jox xayma ji lolu motax kon da melni lepp rek ci batam la galu motax kon mo wara fete wo lolu wa amal mustasna minhu juz'un sha'ihun fa yatawallayanihi ma'an bi hasabi ma li kulli minhuma fihi wa ujratu dhabhihi wa salqihi alayhi ma kadhalik ana bu fekke lolu bu ngoy jaay da nga ca sété won ab xaj bu siw melni ci mus baro bu ba ni sif ni ko xewon legi su baba yakin koy jaay yo aji jaay ji ak kin koy jaay mi ak jënd ji yéen koy bokk fété wu ku nek rek taxaw ci tém ci kem walam su agé ci rendi gamba fess ga yépp itam nonu yéne ci wara wop yéne ci wara bokk taxaw kenn ku ne ci kem walam wala mu ci bar def ko forcé nak xala zaf ci rendi ga fi ci ma ci yari masala yo fi ma day delu ci fi mas'alati jindi wa saqiti ak wa mas'alati juz'i sha'ihi manam bu nga xamné ki jaay dafa sété derba ak bop ba ngel ya lolou ben nga koy jappé bi dess nak moy bamu jaay dafa sété ni sif baro bu ba sunus baye dama non yoy yar mom néna kan bu forcé aji jënd ji néko faaw nga rendi do ko sañu bañ kan ko ci forcé bi khilaf al artal ci wuté bañ sété ritmé manam bu fekké né ki don jaay dafa jogé won ak aji jënd ji néko dama lay jaay kat dana ci téé nangam ritlu waxan nga ko legi ba leral ko koku mo fay jibaru al mushtari khala dhabhi li anna al ba'iha la yatawassalu li haqqihi min al lahmi alladhi istafnahu illa bihi manam koku mo faw da nga forcer ak jeddi ne ko da ngay rendi kat ki mom jël mom ci wara jël ci ritlu wa khayra tan lofna aji jeddi ja fi dafhi ra'sin ci jinn bok jin joxe rek la ci djublu aw qimatiha wala qaymam te wax yamo qayma ji a'dalu mo gëna manu ana bu fekke ki don jaay dafa waxane kat lima lay jaay bolew ma ci bobbe ak yeli su boba neena ak jënd ji bu ko nexé mu ne ko legi jëm ji mom dama ko rendi way da lay jox rek lo xamne yemo nak mom ci geneen jur bu bëgg te gi ma jaay lolu bu ko defé bu baax bu ko nexé itam mu ne ko dama lay jox xeyma ji rek dama la jox sax bop ak yel ak der waye dama la jox xeymay lolu waw lolu la wax ni yakane ni mo gëna manu manam mu jox ko xeymay lolu te dañ ko jox lolu ci benen jëm bokk tak boba ah legui na xam nga dañ rek waxu yi retan loof nako man rek ma wax legui aj jënd ji waye mom talif kat bi doogu ci mune nak waxali takhiru ndax tan loga lil baahi ñal aji jaayja aw lil mushtari wala ñal aji jënd ja xawlaani ñaari wax man kat ma wax legui rek aji jënd ji amna sañ sañu tan lu ko ci neex mu jox ko jaay kat ba dama ne sara bi tam mom la gëna dëgëral ndax neena wal qawlu bi annahu lil mushtari ashadu bi zahiriha kana du ne qawlani tu wilatil mudaw mudawnatu halihima neena teewul wal qawlu bi annahu lil mushtari ashadu bi zahiriha neena dal di gëna wër moy lima waxon legi moy ak jëd ci mom lañuy tanlo waye nak neena teewul na mu tawone waxe mom do jantalu la yaar yépp ki nga xamne moy jaay mom lañuy wax ne ko tanal bu la nexé mom la warana jox ci bop ak yel ak der mu jox la ko ci geneen jur wala mu jox la xeyma ji wala aji jëd ji lañuy wax lolu ne ko tanal lu ci neex kon man nga japp rek lolu mo wax legi ne mo gëna wër wala mata donte dewon na ma la nga xamne istus niya setef na min hu ci mom mo hayenu lu ñu ragnel damina kon gaddu al mushtari aji jënd ja jildan der wa saqitan ak bop ak yel la la xamam du ciageen aw yapp manam ki jaay jur gi bu fekke dafa waxan ko ko ne ko jaayali wu ma la der ak bop ak yel far nak jur gi ko ci ku medd su baba dañuy wax karu jënd ne ko faaw rek yow nga fay ko der ak bop ak yel ndax yow ken suñu lu wono forcé ci nga rendi jox ko yoyu di tax nak mu ne la la xam nak moy bu fekkone ne koko dafa sété won nangam ritu nangam ci pécé dañ ko waxone ne kon dess na forcé jënd kat bi ndax mu rendi jox ko lolo mom mi jaay su baba nak kon bu jëm ju faré medd nak kon day ñak rek lolé wajisa fin dagan na jaay ab jal ibri a dem jisef nako wala mi yakfur te bari wut jiddan lol man na ji saf ak ju saf ak ja saf manam jim gi man na yetti maska yep mo ko xam al jisaf wa huwa bay hushai bila kaydin wala wasmin wala hadadin manam jaay dara te natu ko pesi won ko wani won ko lolou moy جاي أبجل وحده ابن حرفة بأنه بيهما يمكن حلم قدره دون أن يعلمه والأصل من هو ابن حرفة نينا موي غاي جاي لو خامن ما نيسون نكو تاي لو خامن نتولو غا فاركو جاي نونو تي تاي لو نكو خامن نتولو دارون تشان موي لو ملن نكو اي دارون تشان موي اي لو ملن نون واي نك وخفف فيما شق حلمه مانام يريد من المعدود mune nak bëre lu ñu wañu te nga xamne wañu ga day jaxé dañ ci def ak wayefal kon légui ci jaay ko nonu dañ ko wañi batay waqal la jahluhu min al makil wal mawjun idu la tushtarat al mashaqqatu fihima batay bu de jal ba lu ñu nat la ba lu ñu pécé waye lu ci ëpp dañ yo bu gam gam le dañ ko sart légui ci biir su boba dañ jéglu la ci xew ci biir ci kumpa ci ñak xam kon nak jappal ne buñ doy jaay lu mel nonu dañ ci sartu ñu gis ko bo topé ni burist waxe nak mom mëna ñu sukkadiku ci gis buñ ko gisoon ta xamne nonu ñu ko xamé won patay non la mel rek amatu soppé ko mëna ñu sukkadiku ci nonu ci bo topé waxe ibn rusd bokku na ci sartu wala nek so jiddan manam té bu mu bari lol lol ana bu bari lol lol da nga xamne kenn duko mëna gam gam lé ñu wax gam gam lé rek faaw da nga joom koka du baax ayo bu jal bu yam ba mu jal bu neew fajib lu ci dan moy ay kafaratan manihatan min hasri qadrihi bil kayli aw al wasli aw al haddi